To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja potwierdza, co najmniej 30 osób zginęło w środowym pożarze wieżowca w zachodnim Londynie. Bus wjechał w barierki na trasie S8 w Łódzkiem, trasa w okolicach Pawlikowic jest zablokowana. Ruszają młodzieżowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W pierwszym meczu Polacy zagrają ze Słowakami. Brytyjska policja sprawdza, czy pożar, który wybuchł w wieżowcu w Londynie, nie został celowo wywołany. Podkreśla, że nadal poszukiwanych jest około 70 osób. Stuart Candy z londyńskiej policji potwierdza, że zginęło co najmniej 30 osób. W tym jedna osoba, która była w szpitalu i pomimo doskonałej opieki medycznej zmarła. W szpitalach nadal przebywają 24 osoby. 12 osób jest w stanie krytycznym. W okolicy wieżowca, który spłonął w środę w nocy, działają tymczasowe schronienia dla tych, którzy stracili dach nad głową. Okoliczni mieszkańcy przynoszą tam jedzenie i ubrania. Wolontariusze mówią, że skala pomocy przerosła ich oczekiwania. Centrum pomocy poszkodowanym odwiedziła dziś królowa Elżbieta II. Towarzyszył jej książę William. 6 osób rannych w wypadku busa na drodze S8 między węzłami Łaski Żgów w Łódzkiem. Trwa akcja służb ratunkowych na wysokości Pawlikowic. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy. Policja kieruje objazdami przez węzeł Pabianice Południe. Na razie nie wiadomo, dlaczego bus uderzył w bariery ochronne przy węźle Pabianice Południe. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratury, którzy ustalają przyczyny tego wypadku. Ruch na węźle Pabianice Południe kierowany jest na drogę wojewódzką numer 485, po czym samochody, które zjeżdżają z drogi ekspresowej S8, wracają na tym samym węźle z powrotem na drogę ekspresową S8, ponieważ wyłączony z ruchu jest tylko fragment drogi bezpośrednio przy węźle Pabianice Południe. Kamil Klimaszewski, Radio Łódź. 6 miast gospodarzy czeka na rozpoczęcie młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wieczorem w Lublinie ceremonia otwarcia. Zaraz po niej o 20:45 Polska zagra w pierwszym meczu fazy grupowej ze Słowacją. To co najważniejsze, wszyscy piłkarze są zdrowi, mówi Andrzej Juskowiak, asystent trenera kadry do lat 21. Żadnych złych wieści, wszystko jest w najlepszym porządku. Oczywiście gdzieś tam zdarzają się jakieś drobne stłuczenia, ale jak to w piłce bywa, jest to normalne i następnego dnia można już trenować. I grać jak najlepiej. Oczekiwania polskich kibiców są ogromne, a młodzi reprezentanci muszą zmierzyć się z presją. Damy sobie radę, przekonuje selekcjoner Marcin Dorna. Presja jest przy okazji każdego naszego działania, bo to jest też funkcjonowanie w sporcie profesjonalnym. Myślę, że zawodnicy są do tej presji zaadoptowani. Warto wspomnieć, że mamy w składzie 3 zawodników, którzy doświadczyli seniorskiego euro, także to kolejny element, który myślę może stanowić o sile naszego zespołu. Mecz Polski ze Słowacją obejrzy dzisiaj komplet 15 tysięcy kibiców. Lublin, Adam Malecki. Greckie media krytycznie o zgodzie Eurogrupy na następną pożyczkę. Podkreślają, że Ateny dostały jedynie kolejną transzę kredytu, którą oddadzą z odsetkami i dużo obietnic. Komentatorzy zaznaczają, że przyznane pieniądze są mniejsze od potrzeb greckiego rynku, a rząd Aleksisa Tsiprasa nie ma powodów do świętowania. Dużo kłamstw dla jednej transzy. To tytuł artykułu w greckiej gazecie Tanea. Jej dziennikarze podkreślają, że Grecja otrzymała zgodę na odblokowanie 8,5 miliarda euro, a nie ma decyzji w sprawie zmniejszenia greckiego długu i wejścia kraju do programu tzw. luzowania ilościowego. Nadwyżki budżetowe, które Grecja musi osiągnąć w kolejnych latach, są natomiast bardzo wysokie. Do 2022 roku ma to być 3,5% PKB, a potem co najmniej 2% do 2060 roku. O wielu obietnicach pisze też gazeta Kafimerini. Dziennikarze telewizji Sky podkreślają, że rząd Aleksisa Tsiprasa stawiał na zmniejszenie długu, a otrzymał jedynie zapewnienie, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zakończeniu ostatniego programu kredytowego dla Aten. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, w centrum, na wschodzie i południu mogą pojawić się burze z gradem i silnym wiatrem. Mocno wiać będzie też nad morzem, poza tym pochmurno i deszczowo od 18 do 25 stopni. Wieczorem i w nocy dalej chmury i deszcz, na południowym wschodzie także burze i od 10 stopni w Małopolsce do 12 w centrum i 14 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz, kupując w Saturnie wszechstronny Microsoft Surface Pro z wyświetlaczem Pixel Sense za 4999 zł, dostaniesz 450 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 15. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik, Wioletta Myszkowska i przy mikrofonie Jan Niebudek, Kasia Borowiecka na urlopie w mieście drapaczy chmur, daleko, daleko. My zapraszamy na najbliższą godzinę zatem, a w niej nieco o ratownictwie wodnym, później trochę o nieruchomościach i jeszcze o jednej z gałęzi gospodarki, ale tej, o której najczęściej nie rozmawiamy. Zaczniemy od słońca, plaży. No i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jakiej doczekał się jeden z najsłynniejszych seriali w historii telewizji. Piosenka, która mówi wszystko, a gościem zestawu powiększonego jest Ola Salwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy oglądałaś Słoneczny Patrol w telewizji, to pojawiło się w tobie kiedyś takie marzenie, żeby znaleźć się w oceanie i zacząć nagle tonąć? Wiesz co, ja raczej się widziałam w roli ratowniczki i to niekoniecznie tej biegnącej od razu na ratunek osobom tonącym, czy nie wiem, mierzącej się z rekinami. Bardziej się widziałam jako taka osoba, która tak siedzi w budce, w tej takiej fajnej, stojącej na plaży i tak kontroluje wszystko sokolim wzrokiem. Zdecydowanie nie widziałam się w roli osoby tonącej, którą wyratuje David Hasselhoff, a już na pewno nie Pamela Anderson. No właśnie, David Hasselhoff i Pamela Anderson to są najważniejsi aktorzy grający w serialu Słoneczny Patrol. Aktorzy, których no, zarazem nie zobaczymy i zobaczymy w kinowej wersji tego filmu, a właściwie w takim kinowym powrocie do Słonecznego Patrolu, powrocie na kalifornijską plażę, dość zaskakującym, budzącym bardzo mieszane odczucia. Ty jesteś jedną z tych osób, która napisała wyważoną i miejscami nawet całkiem pozytywną recenzję tego dzieła filmowego. Co działa na korzyść ewentualnie tego filmu? Przede wszystkim na korzyść filmu Baywatch Słoneczny Patrol działa to, że konwencja, którą pamiętamy mniej lub lepiej, która była wykorzystywana w serialu w latach 90. jest tutaj bardzo sympatycznie i śmiesznie wykpiona. I wiemy już od samego początku, że to nie jest film, który jest zrobiony totalnie serio. W pierwszej sekwencji, którą myślę, że bez psucia nikomu przyjemności mogę szybciutko streścić, aktor grający główną rolę, czyli Dwayne Johnson, rok biegnie w zwolnionym tempie, a jednocześnie dobiega... Słynne zwolnione tempo. Słynnym oczywiście. Zwolnionym tempie, ale dobiega do człowieka, który potrzebuje jego pomocy. Potem przechodzi się po plaży i widać, że on jest kimś w rodzaju Supermana, ale jest to, tak jak mówię, wszystko w bardzo ironiczny sposób podane. I ten sposób potraktowania konwencji bardzo mi się spodobał Baywatchowej, czyli tego takiego mitu ratownika, który jest dużo potężniejszy, szybszy, bardziej atrakcyjny niż przeciętny nawet ratownik z plaży. Dobrze pamiętamy, że wszystkie kobiety, które grały w Baywatchu były, przepraszam, w Słonecznym Patrolu, że tutaj mnie jacyś ratownicy nie zgarnęli języka polskiego, byli ponadprzeciętnie atrakcyjni, biegali po plaży cały dzień w bardzo niewygodnie wyciętych kostiumach kąpielowych. Czyli to była taka właściwie fantazja na temat super bohatera w ludzkim wcieleniu. I tutaj w tym nowym filmie jest to właśnie tak jak mówię, śmiesznie wykpione i nikt nie udaje, że to jest po pierwsze bardzo poważny powrót do tamtego serialu, że to jest próba zrobienia kasy na tym serialu, bo podejrzewam, że jest dużo więcej fanów Zaka Efrona, który gra drugą główną rolę męską i D-Rocka Johnsona niż fanów tamtego serialu. No to ciekawe właśnie, bo Dwayne D. Rock Johnson, zresztą jeśli wierzyć temu, co się pisze, najlepiej opłacany aktor świata, który gra właśnie Mitcha Buchanana i to jest dla tych, którzy pamiętają serial, coś niesamowitego. Znaczy mówisz o tym, że on po prostu nazywa się tak samo jak bohater grany przez Davida Hasselhoffa, bo rzeczywiście wszyscy bohaterowie, których widzimy na pierwszym planie, nazywają się tak jak bohaterowie z serialu, ale grają ich inni aktorzy i są to też trochę inne postacie. Trochę inne postaci, ale to, co jest zabawne, to wydaje mi się, że dla ludzi, którzy oglądają ten film dzisiaj, po prostu przychodzą na niego do kina. Czy myślisz, że cała ta publiczność pamięta w ogóle kogoś takiego jak David Hasselhoff i coś takiego, takie zjawisko jak Słoneczny Patrol? Wydaje mi się, że to raczej starsi widzowie, czyli tacy koło trzydziestki, ale raczej 30+ mogą to pamiętać, bo ten serial był w latach 90. To jednak 20 późnych lat latach temu. 90. Więc myślę, że widzowie, którzy mają choćby 20 lat, czyli się urodzili w 97 roku, mogli nie słyszeć o tym serialu. To jest wakacyjna rozrywka, ale wakacyjna rozrywka, która w różne miejsca nas zabiera. Bym powiedział o takich odniesieniach jak filmy American Pie, taki humor z amerykańskiego koledżu, z akademika. No i to nie jest najlepszy kierunek, umówmy się. To znaczy może tak powinnam powiedzieć, że to nie jest kierunek, w którym ja bym najbardziej chciała, żeby ten film szedł, bo to nie jest coś, co ja bardzo lubię, czyli te takie wszystkie żarty fizjologiczne, że ktoś zwymiotował, no to świetnie, jakie to jest ekstra śmieszne. Niestety mam wrażenie, że tutaj pomysł na to, żeby wykpić tą konwencję Słonecznego Patrolu, zderzył się z takim oczekiwaniem producentów, żeby dać tym młodym widzom, 20-13-letnim, coś podobnego do właśnie Cats Vegas, Szefowie Wrogowie i tego typu komedii, gdzie jest trochę starcia charakterów, trochę właśnie takich żartów niezbyt wysokich lotów, trochę ironicznych, różnych, dowcipnych, czasem też docinków, będących odniesieniami do popkultury, czyli to jest taka połączenie dwóch konwencji, które nie zawsze niestety dobrze robi. Mitch grany przez Johnsona celuje w takich różnych nawiązaniach, żarcikach i można pomyśleć, że to jest taki zwykły mięśniak, który tylko zastanawia się, ile razy dzisiaj podnieść sztangę, żeby szybciej przebiec kawałek plażą, poza tym, że oczywiście ratuje życie, ale to jest jednak inteligentny facet, który wie, co się wokół niego dzieje, nie tylko na plaży, ale też w telewizji, w muzyce i myślę, że to akurat jest całkiem zabawne, tylko no, że widać, to jest bardziej napisane i wymyślone przez twórców niż takie organiczne i wynikające z tego, z jakim bohaterem tu obcujemy. No tak, ale to przyjrzyjmy się jeszcze w takim razie Słonecznemu Patrolowi jako pewnemu studium przypadku. No i tak, w serialu, jak pamiętam, to byli przede wszystkim przystojni blondyni i piękne blondynki. Dominował raczej biały kolor skóry, tymczasem tutaj jest dużo bardziej wieloetnicznie. Na przykład, to pierwsza różnica. Nie wiem, czy też rzuciło ci się to w oczy. Akurat ten aspekt etniczny mi się w ogóle nie rzucił w oczy. Bardziej mi się rzuciło w oczy to, jak ten film jest pod płaszczykiem bycia równouprawnieniowym i feministycznym, jaki jest w gruncie rzeczy szowinistyczny, bo Mitch ma wokół siebie bardzo kompetentne, a przy okazji oczywiście też atrakcyjne kobiety, które służą mu wsparciem, służą mu radą, ale w momencie, w którym on zaczyna prowadzić śledztwo kryminalne, na swojego partnera wybiera takiego nieopierzonego stażystę, ratownika, któremu neurony w mózgu zbijają się tylko przez przypadek. I jest to absolutnie zdumiewające. W tej roli Zac Efron, który no widać, że jest dużo bardziej inteligentny niż jego bohater, bo czasem ma taką trudność, żeby wiarygodnie coś głupiego zagrać. I to jest zastanawiające, bo wydawałoby się, że w roku 2017 jednak mężczyźni nie będą się bali traktować kobiet jako partnerek i patrzeć na nie przez pryzmat ich kompetencji, a nie tylko głęboko wyciętych kostiumów. No ale no widać, że pewne rzeczy się zmieniają na plaży w Kalifornii, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Nie zmienia się też to, że powinno się jak najlepiej wyglądać, a pod tym kryją się godziny spędzone na siłowni, chociaż tam jest jeden bohater, który jakoś nie przystaje do tego ideału i to jest męska postać. Tak, tak, tak. Wiem, o kim mówisz. No jest to też taki, mam wrażenie, taki chwyt marketingowy, żeby ta część publiczności, która na przykład niekoniecznie lubi zdrowy styl życia. Cola, popcorn, oglądamy film. O tym mowa. Tak, dokładnie. Żeby miała się z kim utożsamiać i też żeby, no ten chłopak też stanowi bardzo taką zabawną, komediową przeciwwagę, bo on jest z kolei bardzo inteligentny i taki obyty w różnych systemach komputerowych. Rzeczywiście jest bardziej inteligentny niż atrakcyjny, też gra bardzo ważną rolę i myślę, że rzeczywiście te 20 parę lat temu mogło to nie być takie oczywiste, że tak fizycznie niezbyt atrakcyjny, mówię oczywiście w porównaniu do pozostałych członków obsady, aktor się znalazł w Baywatchu. No tak czy inaczej, Słoneczny Patrol oglądany w kinie pozostaje dobrą motywacją do tego, żeby udać się na siłownię i żeby porzucić niezdrowy tryb życia. Ola Salwa jest z nami, za chwilę wrócimy do rozmowy. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Go Chemical Brothers to jeden z tych utworów, który można usłyszeć w filmie Słoneczny Patrol. I ścieżka dźwiękowa jest, myślę, całkiem atrakcyjna. Ale Słoneczny Patrol to jest tylko jeden z takich filmów, jeden z przypadków filmów, który powrócił, albo film, który powrócił po latach, będąc wersją kiedyś realizowanego serialu, albo na odwrót. Takich przypadków popkultura zna bardzo dużo. No i okazuje się, że w popkulturalnym zamkniętym układzie zdecydowanie żyjemy, do którego rzadko dostaje się jakaś świeża krew i świeże pomysły. Jak się odnajdujesz ty w tym świecie? A wiesz co, różnie się odnajduję. Na przykład jak oglądam nowy film Ridleya Scotta pod tytułem Obcy przymierze, to się tak średnio odnajduję, bo to myślę, że to jest jeden z takich filmów, który po latach wraca do znanego takiego w kulturze popularnej wątku, czyli obleśnego, oślizgłego kosmity, który grasuje na statku. Ale tak się właśnie zastanawiam, czy w poprzednich latach był rzeczywiście jakiś taki udany powrót na ekrany. Myślę, że takim przypadkiem byłby Star Trek, który, czego by nie mówić, to jednak całkiem się udał w wersji J.J. Abramsa. Myślę, że cały czas, ale kolejne Gwiezdne Wojny, kolejni Avengersi, kolejny Spider-Man, Superman. No tak, to zdecydowanie mamy serie superbohaterskie, które albo science fiction, które wracają do nas pod opieką różnych nowych, kolejnych reżyserów, ale są też takie powroty pewnej zamkniętej całości, która 20 lat temu na przykład była emitowana w telewizji. Tutaj przykład Archiwum X się kłania, który teraz zostaje ponownie przygotowany. No i myślę, że ku wielkiemu zawodowi fanów, a przynajmniej większości fanów. Powiem tak, no ten serial nie ma najlepszej prasy. Dużym zdziwieniem, szokiem i niedowierzaniem okazała się projekcja odcinków miasteczka Twin Peaks. Też powrót po 20 latach, 26 chyba, czy nawet więcej. Jest też taki serial Kochane Kłopoty Gilmore Girls, który był 10 lat temu bodajże emitowany. Mogliśmy obejrzeć dalsze losy głównych bohaterek, tylko że no, widać, że to jest jakiś zupełnie nieudany twór, gdzie wykorzystana jest pewna konwencja, pewien świat, pewni bohaterowie, natomiast scenarzyści niewiele mają do zaproponowania, poza tym, że biorą jakieś figury, prawie jak z Muzeum Figur Woskowych i nie potrafią w nie... Ich współcześnić po prostu, tak? Żeby mówiły do albo widza, albo życia po prostu. Oglądał. Bo na przykład to akurat się nie wydarzyło, mam wrażenie, w Słonecznym Patrolu, bo tutaj od razu dostajemy informację, że pewne postacie są wykorzystane z dawnego serialu, natomiast to nie jest powtórzenie serialu. To jest jakaś taka zupełnie inna historia z innymi aktorami, z ich osobowością, z ich pomysłami, z ich żartami, która, no tak jak mówiliśmy przed Chemical Brothers, lepiej lub gorzej działa. I to jest właśnie pytanie, po co właściwie się wraca do tych bohaterów, po co się wraca do tamtego świata, czy po to, żeby wykorzystać entourage, no to wiadomo, ale czy po to, żeby wykorzystać pewną stylistykę i pewnych bohaterów, pewną dynamikę między nimi, czyli że bierzemy pewien świat, nie mamy na niego pomysłu, czy rzeczywiście chcemy opowiedzieć za pomocą tych bohaterów jakąś fajną historię i to myślę, że na przykład właśnie wyszło w Star Treku. No bo kiedy się opowiada cały czas nowe historie, dodaje się pewne elementy do tego świata, to wtedy może działać, prawda, bo naprawdę dolewamy tej świeżej krwi. Ale to tak naprawdę może być cały czas ta sama historia, bo właściwie, wiesz, no, w kinie już wszystko było, w literaturze no, wszystko wiadomo, było i tak dalej, i tak dalej. Zło. Tak. Chodzi tylko o to, w jaki sposób jest to robione. Na przykład Przebudzenie Mocy, czyli Nowe Gwiezdne Wojny, nie są aż tak udaną kontynuacją z starej sagi, jak mogłoby się wydawać, a na przykład film z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest organiczny, żyje własnym życiem, jest dużo ciekawsza tam bohaterka, także wiesz, no to tak jak mówię, no to zależy po co ktoś sięga do szafy i wyciąga te mumie, trupy, czy kosmitów. Jak już to robi, to warto mieć na to dobry pomysł. Ja bym wrócił jeszcze, szukając tych pozytywnych przykładów, do Fargo. Świetny film braci Coen, no i zrobiony na równie świetny serial Noah Hawley, którego już trzecią serię teraz możemy oglądać i myślę, że nie musimy być wcale zawiedzeni, jak to oglądamy. Ola Salwa była naszym gościem, krytyczka filmowa. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. W takim razie idę na siłownię. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. decisions bugging me. Molestation, they molest us. If you don't want me, set me free. Say what you care, let's keep your mind. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? No i to pytanie zadawane przez grupę The Clash już od 35 lat. Utwór, który do dzisiaj pojawia się w filmach i serialach, a szczególnie teraz, kiedy twórcy coraz częściej wracają do lat 70., 80., czy już także 90., no bo dla wielu osób również ta dekada to jest prehistoria. Nie tylko robiąc nowe wersje albo kontynuacje znanych tytułów, ale też śmiało czerpiąc z konwencji, którą wypracowano w tamtych czasach. Muzyka odgrywa w tym bardzo dużą rolę, a więcej o tym Wioletta Myszkowska. Listopadowy wieczór 1983 roku. Grupa chłopców rozgrywa kampanię gry RPG Dungeons and Dragons i zakładają się o komiksy o X-Menach. W tle słychać ścieżkę dźwiękową, w której podstawowym instrumentem są syntezatory. Już pierwsze sceny serialu Stranger Things poruszają sentymentalne struny nawet u tych, którzy 83 roku nie pamiętają w ogóle. Tak jak pomysłodawcy i reżyserzy serialu, Matt i Ross Dufferowie, którzy urodzili się na początku roku 84. Podobnie zresztą jak kompozytorzy Michael Stein i Kyle Dixon, czyli połowa zespołu Survive, grającego muzykę elektroniczną. Absolutnie zafascynowani syntezatorami nie mieli problemu z zagłębieniem się w świat naszkicowany przez reżyserów, a ścieżką dźwiękową oddali hołd Vangelisowi i Giorgio Moroderowi. To oczywiście nie jest pierwszy przypadek, kiedy filmowcy świadomie używają nostalgicznych nut z czasów, kiedy człowiek jeszcze był analogowy albo dopiero zaczynał być cyfrowy. The grid. A digital frontier. Na przykład w 2010 roku swoją premierę miał film Tron – Dziedzictwo, kontynuacja kultowej produkcji science fiction z 82 roku. Do pierwowzoru nawiązywał również warstwą muzyczną, która była efektem współpracy duetu Daft Punk z Josephem Trapanese. Choć ścieżka dźwiękowa do tego filmu została zauważona i doceniona, nie udało się jej zrobić tego, co udało się muzyce ze Strażników Galaktyki, kolejnemu filmowi na podstawie komiksów o superbohaterach. Po obejrzeniu go, część widzów naprawdę chciała w jakikolwiek sposób wrócić do lat 80. Niektórzy z nich po seansie w okno wyszukiwarki na stronie z aukcjami internetowymi wpisali słowo Walkman. Peter Quill, a właściwie Star-Lord, bo tak lubi się nazywać, miał naprawdę mocne wejście do filmowej sagi Marvela w rytmie Come and Get Your Love zespołu Redbone. Bohater nie rozstaje się ze swoim Walkmanem i kasetą z hitami z lat 60., 70. i 80. Skąd takie rzeczy u kosmicznego pirata? Otóż kiedy jeszcze mieszkał na Ziemi, jako dziecko, Dostał je w prezencie od swojej umierającej mamy. Co ciekawe, ten wątek nie pojawia się w komiksach. To pomysł reżysera Jamesa Gunna, który potrzebował czegoś, co związałoby bohatera sentymentalnie z naszą planetą. Chris Pratt, przygotowując się do roli Star-Lorda, słuchał składanki bez przerwy, tak jak jego bohater. I jak powiedział Chrisowi Tiley z serwisu IGN, po jakimś czasie miał wrażenie, że jeśli jeszcze kiedyś usłyszy piosenkę o Pina Coladzie, zwyczajnie się pochoruje. If you like pina coladas, get caught in the rain. Zupełnie inaczej na składankę ze Strażników Galaktyki zareagowali widzowie. Została wydana i szybko znalazła się na szczycie listy magazynu Billboard, jako pierwsza w historii ścieżka dźwiękowa, która nie zawiera ani jednego premierowego utworu. Więcej, została wydana również na kasecie magnetofonowej. Jeszcze kilka lat temu, mimo że płyty winylowe wróciły do łask, nikt nie spodziewałby się, że kasety mogą się doczekać podobnego powrotu. Młodemu pokoleniu zostały one pokazane w równie popularnym, co kontrowersyjnym serialu dla nastolatków na podstawie książki Jaya Ashera – 13 powodów. Tutaj kasety stają się nośnikiem, na którym młoda dziewczyna, Hannah Baker, zostawia swoisty list pożegnalny, zanim odbiera sobie życie. Podobnie jak w Strażnikach Galaktyki i Stranger Things, kasety wraz ze ścieżką dźwiękową odgrywają dużą rolę w emocjonalnej warstwie filmu. Dla bohaterów to symbol więzi z osobami, których przy nich już nie ma. U widza wzbudzają chyba nieco odmienny rodzaj tęsknoty za innym światem, innymi czasami. Czy chodzi o świat analogowy? Zdecydowanie mniej hałaśliwy, bardziej skupiony na jakości niż na ilości, co sprawiło, że działające walkmany na aukcjach internetowych osiągają dzisiaj zawrotne ceny, albo że już w lipcu będzie można na nich odtworzyć nie tylko kasetę ze ścieżką dźwiękową ze Strażników Galaktyki, ale i serialu Stranger Things. Może za sprawą kinematografii za chwilę wrócą czasy, kiedy dla wszystkich będzie jasne, co łączy kasetę magnetofonową i ołówek. To Wioletta Myszkowska, my oczywiście czekamy na drugą serię Stranger Things, premiera jesienią. Don't count. It Don't Come Easy, taki tytuł nosi piosenka, którą usłyszymy w filmie także I'm Dying Up Here, w filmie, a właściwie w serialu Jima Carrey, który opowiada o Comedy Store, słynnej wylęgarni komików i stand-uperów w Los Angeles w latach 70., o tym jak stand-up się rozwijał. Piosenka oczywiście wykonywana przez Ringo Starra, a w studiu Trójki już duże zamieszanie, bo pojawiło się tutaj trzech gości, którzy są związani z klubem komediowym. Są to, wymienię, teraz w jakiej kolejności powinienem wymienić? Jedź od szefa. Michał Sufin. Brawo. Bartek Magdziarz. Dzień dobry. I Sebastian Cybulski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, dziękujemy. Słuchajcie, serial, którego pilotowy odcinek dopiero obejrzałem, wy jeszcze nie, opowiada o trudnych początkach tego gatunku i o marszu na szczyt stand-uperów. Dzisiaj można powiedzieć, że artyści wywodzący się ze sceny komediowej, tej niezależnej, klubowej, tej niegrzecznej, niepoprawnej politycznie, zajmują najważniejsze pozycje w amerykańskiej rozrywce. No i moje pytanie brzmi, czy potraficie określić mi datę, nie musi być to dzień i miesiąc, ani rok, ale chociażby kiedy to wydarzy się u nas, dekada. Ale nie masz wrażenia, że to się trochę dzieje, to znaczy my wbrew pozorom nie do końca chyba jesteśmy przedstawicielami samego stand-upu i tej najbardziej niepoprawnej, nieagresywnej, ale takiej nieprzejednanej jego, tej nieprzejednanej komediowości, ale już powoli napięcie, które jest. Ale klub dookoła, komediowy to. Ale klub komediowy to lubi Comedy sobie, Store zdecydowanie. Lubi sobie czasami też przykontrowersyjnić, a generalnie rzeczywiście, jak mówisz o tym serialu, to dla mnie przynajmniej, jako osoby, która nie tylko tam występuje w tym klubie komediowym, ale też stara się, żeby on istniał, zdecydowanie westchnąłem sobie, myśląc o tych trudnych początkach miejsca też, jako pewnie tego drugiego tła tego serialu, bo my jesteśmy na początku i te trzy lata, które czy tam już czwarty rok, w którym się tam tą ork komediową na Placu Zbawiciela orzemy, to wydaje mi się, że udowadnia, że rzeczywiście niezależna komedia ma różne twarze. Trochę stand-upu jest u nas, jest dużo tej improwizacji i na przykład tak jak my tutaj jesteśmy spektakle, które łączą i tą niezależność i piwniczność z taką nawet dosyć tradycyjną literackością i teatralnością. Natomiast wokół... Czyli trochę różne tradycje. Polska, amerykańska. Dokładnie tak, tak. To znaczy wszystko to się gdzieś tam mieści w tej niezależności, tej piwnicy, o której mówisz i pod tym względem zawsze jest trudno. W sensie, czy byśmy byli 10, 15, 20 lat, to zawsze jest tam... My robimy spektakle, dzięki którym możemy sobie wypłacić garze w uśmiechu i w napojach, przepraszam, w różnych napojach, niesprecyzowanych, marek. Więc generalnie walczymy i nie wydaje mi się, że za 10, 20, 30 lat będzie tak samo. Natomiast jak patrzę na, już kończąc tę przydługą myśl, na to, co się dzieje w niezależnych produkcjach filmowych, komentujących politykę na przykład, komediowych, albo inicjatywach tego, żeby ktoś komuś przysolił lub żeby komedia miała duże znaczenie. O roście tak zwanym mówisz. Na przykład o roście, albo kiedy myślę o pojawianiu się, cytowaniu komików, czy też dowcipkujących aktorów w najważniejszych serwisach newsowych, to wydaje mi się, że w Polsce komedia jest już na froncie zdarzeń, kontrowersyjności, komentowania i tak dalej, tylko że dużo mniej zarabiamy. I to jest temat, który nie, ale generalnie wiadomo, że Jim Carrey to jest zupełnie inna skala, ale jak na naszą skalę, to teraz jest taki kocioł, że chyba jest ten czas na dniach można liczyć powoli, a nie już na dekadach. Do klubu komediowego, że to nie jest tylko tak, że przychodzą tutaj z ulicy młodzi adepci właśnie stand-upu, czy też teatru improwizowanego. Zresztą trudno być tak do końca młodym adeptem teatru improwizowanego, nie pobrawszy wcześniej żadnych nauk w tym względzie. Zresztą nauk w Stanach Zjednoczonych. Trzeba zostać namaszczonym przez Michała Sufina na przykład. No dobrze, ale jesteście z nami także wy, Bartek Magdziarz i Sebastian Cybulski, grając w teatrze, grając w innych przestrzeniach, grając w tak zwanym poważnym teatrze, no właśnie, bo to jest też to rozróżnienie, które często się robi, być może nieco krzywdzące dla klubu komediowego. Chciałem zapytać, co właściwie odnajdujecie w klubie komediowym? Przede wszystkim margines, przestrzeń eksperymentu, zwłaszcza w sferze kontaktu bezpośredniego z widzem. Tam w klubie po prostu wolno więcej. Te próby są mniej lub bardziej szlachetne, ale je się zapamiętuje. I to jest super i to jest chyba to, co nas do tego amerykańskiego świata gdzieś tam zbliża. I to jest ogromnie nęcące, zwłaszcza jeśli się przez większość czasu znajdujesz w projektach, przedstawieniach, że one niewiele się różnią od tych, które powstawały 20-30 lat temu. Kolejna sprawa to jest tygiel ludzki, gdzie spotykasz się z kimś, kto właśnie wrócił z warsztatów z Chicago, z kimś, kto właśnie był na warsztatach klaunady we Włoszech, albo kimś, kto odbył jakąś duchową podróż do wnętrza siebie, idąc na piechotę do Nowej Zelandii. Nie? I nagle się okazuje, że to są strasznie żywe rozmowy, żywe kontakty, które momentalnie próbujemy przekładać na to, co się dzieje na scenie, bo akurat powstaje w spektakl, który ma tylko tekst i bezradność autora oraz wykonawców. Więc my czerpiemy z czego się da. I to jest super i myślę, że w takich miejscach troszeczkę skostniałych, bardziej tradycyjnych, dzieje się mniej, łatwiej popaść w rutynę. No ale my też ryzykując nastawiamy się na pewien strzał. Publiczność nie zawsze jest tak dobrze przygotowana na nasze harce jak my. My mamy te ćwierć sekundy no wyprzedzenia. Też nie chciałem powiedzieć. Ale wiesz, tam się ale, trochę boimy. Ale wiesz, przepraszam, że ci wejdę, ale żarty weryfikują się w ćwierćsetnej sekundy, podczas gdy teatry weryfikują się miesiącznymi wątpliwościami recenzentów, czy coś napisać, czy nie. Ten śmiech to jest kolejna rzecz, która nas odróżnia na przykład od miejskiego teatru, bo jeżeli robisz komedię w miejskim teatrze, liczysz na śmiech, liczysz na salwy śmiechu. Nas czasem pojedynczy śmiech, który kończy się wdechem zakłopotania, również cieszy. Bo jeśli nawiązujemy do Biblii Hammurabiego i przeglądu sportowego w jednej chwili, my naprawdę liczymy się z tym, że to może być bez sensu, jakoś może nie skumać. Jeśli ktoś skumał, mamy mu dany wieczór. I kolega Cybulski. No ja tutaj chciałem właśnie troszkę powtórować. Tutaj Bartek mnie uprzedził, że z moich obserwacji krótkich, co prawda, bo się próby ledwo co zaczęły, za chwilę mamy premierę, więc... To jest jakaś kolejna charakterystyka. Tak, ale bynajmniej. Chodzi raczej o to, że tutaj była taka próba, że po prostu ja nie nadążałem. Miałem wrażenie, że jestem w jakimś maratonie, w którym biorę udział, do którego się nie przygotowałem. Jestem gdzieś z tyłu, czołówka sobie, że to powiem, drepta. Ja musiałem... mówiąc kolokwialnie, zachrzaniać, żeby to nadrobić, więc stwierdziłem, że trzeba rzucić granat w to wszystko, co się dzieje właśnie w wspomnianych teatrach miejskich, niemiejskich, państwowych, niepaństwowych, że tam jest faktycznie pracuje się nad czymś, żeby uzyskać efekt ileś tam prób, a tutaj za każdym razem ta próba jest coś takiego, że to jest coś było i jest zmielone i trzeba to ustawić jeszcze raz, zrobić nowego kotleta i ten kotlet dnia następnego już nie jest tym kotletem co wczoraj, tylko znowu go się mieli, żeby po prostu znaleźć inny smak tego kotleta. Nigdy odgrzewanym. Nie, bynajmniej. Nie, tutaj chodzi właśnie, żeby raczej chodzi o formę kotleta niż o jego smak. Smak to chyba dopiero będzie przy premierze i się, że tak powiem, bardzo... Podoba mi się metafora kotleta, więc do niej przypiszę się też w sensie, że chodzi o to, żebyśmy się nie znudzili też smakiem kotleta, nie? W sensie coś jest takiego... Ale też wy sami, prawda, wykonując. To jest, Sebastian, ma dużo racji, mówiąc o tym, bo my wywodzimy się nawet jeszcze bardziej niż ze stand-upu, który na pewno jest częścią komediowej kultury niezależnej, takiej wokandy, która dopiero się u nas rodzi, ale zawsze jakby była, no bo jakby... Powiem coś strasznego, w koledzy ze stand-upu przestał się do mnie odzywać, ale Czlaskowik nie był trochę stand-uperem tamtych czasów. Trochę czasu. Było, nie wiem, co chodzi. Ale cicho, nie powiedziałem tego, nie? Bo jakby to morduje strategię promocyjną całego stand-upu, ale jakby jeżeli nie nazywać tego angielskim, to też to gdzieś było. Natomiast my bardzo silnie wyrastamy z improwizacji i bardzo rozumiemy, co to znaczy, że komedia jest śmieszna, dlatego że wydarza się, jakby wydarzała się po raz pierwszy. W sensie, wiadomo, że to nie znaczy, że mamy nie umieć albo nie rozumieć, ale naprawdę uczyć się, jak ożywiać ją, nawet jeżeli coś jest napisane, robić to, jakby było improwizowane trochę. I to nie jest łatwe, nie mówię, że umiemy to robić, ale na pewno z tego też wynika trochę te poczucie jednak szybszej pracy i bardziej myślenia o co chodzi i jak z tym się zetrzeć, niż ułożenia przebiegu bardzo dokładnego. Więc w tym sensie to jest kabaret. Ale też nie ukrywajmy, że ogólnie kondycja polskiego teatru jest taka, że idzie się często do teatru, wielkich teatrów, wielkich reżyserów oglądamy i mamy poczucie, że to powstało też w 3 tygodnie albo 4 tygodnie. No i powstaje. Powstaje, tak. To też przeciągnąłeś trochę. Fabularny przewodnik po tym razem nieruchomości wolno stojącej. Uwielbiam wasze tytuły. Nie da się ich cytować. Nie da się ich nie kochać. Tak. Dwa zdania to jest minimum, żeby wymówić. Nie, ja wymówiłem teraz... za jednym razem akurat. Natomiast, no właśnie, słuchajcie, czego możemy się spodziewać? Takie ambitne dziennikarskie pytanie. Czego możemy się spodziewać po spektaklu? Jak z poprzednich wypowiedzi na pewno wiesz, że my nie wiemy. Natomiast na pewno spróbujemy. Jest w tym fabularnym przewodniku po nieruchomości wolnostojącej, również w tym tytule. Pamiętam, jak żeśmy łamali język przy pierwszym odcinku się fabularnym przewodniku po rzeczywistości wolnorynkowej. Jest nasza chęć do sklamrowania tego pierwszego z tym ostatnim też. W sensie, że wracają bohaterowie z pierwszego odcinka. Ci, którzy byli absolwentami i takimi naiwniakami, mentalnymi dwudziestolatkami granymi przez trzydziestoparolatków, co pokazywało też trochę nasz stan niezadowolenia z własnej dojrzałości i tak dalej. Wracają po tych, w tekście 10 latach, trochę już dojrzeli. Do tego, ile mają teraz lat w takim razie? Trzy dychy, mają tak około trzech dych. Małżeństwo się rozpadło, nawet nie w złości, ale z niechęci do tego, żeby się dalej męczyć. Już dojrzeli do tego, żeby się nienawidzieć i zostało im jedynie frankowe mieszkanie, które właśnie kończą razem spłacać. I to mieszkanie jest pretekstem naszego spektaklu, a mianowicie muszą razem para, która już nie może na siebie patrzeć, przygotować administracyjnie mieszkanie do sprzedaży. Cały ten spektakl wbrew pozorom wydarza się pomiędzy tym, o czym powiedziałem, a mianowicie w wycieczkach do wspólnoty, urzędu, poczty, awis i tak dalej, które tak naprawdę owocuje spotkaniami z najdziwniejszymi postaciami, jakie można było sobie wymarzyć. Panowie może przedstawią się z ról, które grają, to może unaoczni trochę tę nudną przemowę, którą ja tutaj funduję, nie? Kogo gracie w spektaklu? Sebastian Cybulski. Ja, to jest Robert Meldici, to jest florencki administrator z XVI wieku, duch harcerstwa polskiego, ale też i założyciel jednej z fundacji NGO-sów. Która zresztą opętała mieszkanie, bo jakby mieszkanie jest opętane przez zebranie fundatorów fundacji i jakby nie da się wykorzenić NGO-sa z mieszkania. Więc jakby tego typu przypały spotykają naszych bohaterów. Bartek Magdziarz? Ja występuję jako pośrednik nieruchomości, który sprawia, że fenomen przekazania własności dochodzi w każdym z N plus 1 wymiarów. Ma on jeszcze jedną uber funkcję, ale tutaj nie mogę zdradzać puenty spektaklu. Wiem też, że mam jeszcze drobną rolę w jednej scenie, która jest gdzieś w środku. Jesteś hamletyzującym synem zaginionego szefa wspólnoty. Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Gdzieś mamy jeszcze kilka dni. Także o tej roli mogę powiedzieć niewiele, oprócz tego, że na pewno napisał ją Michał, bo wie, co to za rola. Albo pisze jeszcze. Albo pisze. Napisał to jest zdecydowanie za duże słowo. Panowie, zwyczaj. Kiedy premiera? 22 i 24 myślimy o dwupremierowe, bo tym był dwupremierowy. Zapraszamy na obydwa, bo sobota jest fajnym dniem w klubie komediowym, więc zapraszamy i na 20 i 24. Bartek Magdziarz, Sebastian Cybulski i Michał Sufin byli gośćmi zestawu powiększonego. Klub komediowy, tam polecamy się udać. A za moment jeszcze raz teatr, już ten trochę poważniejszy być może? Zobaczymy. I współczujemy. Tu piel, soy el agua que mata tu sol. que mata tu ser el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Rodrigo Amarante i utwór Tuyo z czołówki serialu Narcos. Dlaczego właśnie ta piosenka, za chwilę się wyjaśni. Najpierw o tym, co w Nowym Teatrze w Warszawie. Tam w weekend warto zwrócić uwagę na Hymn do miłości. To wyśpiewana przez chór opowieść o współczesnej Europie i o jej bolączkach. W tym chórze aktorzy i zwykli ludzie. Za przedsięwzięcie odpowiada Marta Górnicka, twórczyni chóru kobiet, którego członkinie zresztą także zobaczymy i usłyszymy na scenie. To jutro i w niedzielę w Nowym Teatrze w Warszawie. A teraz już powód, dla którego właśnie ta piosenka przed chwilą. Przed tygodniem zapraszaliśmy na Narkotyki, czyli przedstawienie oparte na tekstach Witkacego, które zamieniło się w opowieść o uzależnieniach w ogóle, w tym o toksycznej relacji z matką. Ten spektakl można było oglądać w Teatrze Studio w Warszawie, właściwie przed teatrem. Spektakl w reżyserii Oskara Sadowskiego. A dziś znowu tematyka narkotykowa, ale od zupełnie innej strony. Niedawno w krakowskim Teatrze Starym oglądać można było Głód, czyli teatralną inscenizację książki Martina Kaparosa pod tym samym tytułem, w którym opowiadano o mechanizmach rządzących światowym rynkiem żywności. Teraz tak samo, ale o narkotykach. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na przedstawienie Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich. Przy telefonie w Wałbrzychu jest reżyser tego przedstawienia, Szymon Kaczmarek. Kokaina była czymś takim, co nas przyciągnęło, a poza tym jest rzeczywiście substancją, która przez to, że jest zakazana, to gdzieś obrazuje taki wolny rynek w takiej hiperpostaci, jak to sobie nazywamy. To znaczy nic go nie reguluje, oprócz tego oczywiście, że pozwalamy tym handlować. I się okazuje, że jednak w takim czystym, wolnym rynku te relacje, które istnieją przy sprzedaży kokainy, to znaczy tego, że rolnik, który ją produkuje, nie dostaje praktycznie z tego nic, a kraj, który ją produkuje, też nie dostaje praktycznie z tego nic. Zarabiają na tym tylko pośrednicy, a ci, którzy tutaj kupują, płacą jakąś naprawdę wygórowaną cenę. To jest gdzieś mechanizm, który też można zobaczyć na podstawie innych produktów, czy sprzedaży bananów, czy sprzedaży kawy, herbaty i tak dalej. Produktów, które przyjeżdżają gdzieś do nas z daleka i w czymś nam pomagają. I dlatego też ta kokaina, bo wydawało nam się, że ta kokaina to nie jest takim koniecznym czymś do życia, ale jest trochę taką metaforą człowieka zachodu, tak można powiedzieć, bawiącego, tańczącego, używającego życia, pełnego energii, ale też potrzebującego tej energii, żeby ten świat zdobywać, przekraczać. Autorem tekstu do tego przedstawienia jest Żelisław Żelisławski, a w pracy nad nim korzystał z bogatej literatury poświęconej światowemu rynkowi handlu narkotykami, jaka ukazała się w ostatnich latach. Wróćmy do Szymona Kaczmarka. Też jest taki moment, że chyba zaczynamy też trochę inaczej o tym myśleć, bo to kokaina to też przede wszystkim historia lat 90., trochę tak na Polskę się przekładająca, trochę właśnie takiego naszego dobrobytu i tego startu w zachodni świat. Tutaj mamy taką postać przemytnika, który właśnie gdzieś przez te lata 90. przez Szczecin przemycał tony kokainy i gdzieś jakby też za pomocą jego pokazujemy trochę właśnie nasze takie wejście w ten świat handlu, w świat wolnego rynku. Na pewno jest narkonomia, która gdzieś patrzy na tą sferę tych karteli narkotykowych i trochę odczarowuje to z takiego romantycznego świata wypełnionego panami w hawajskich koszulach. Pokazuje, że to gdzieś już minęło i tak naprawdę jest to rodzaj konglomeratu firmy, która rządzi się prawami rynkowymi. To znaczy mają swoich prawników, swoich ludzi od reklamy, czy właśnie stosują franczyzę. To znaczy jak ktoś chce być członkiem Los Zetas, to może się nim zostać tylko dlatego, żeby handlować kokainą i wtedy Los Zetas udziela im takiej franczyzy, czyli Jest też Ed Vujani z książką A Meksyka. To też był duży taki krok w stronę tego, aby zobaczyć, jak to teraz jest na granicy meksykańsko-amerykańskiej. W kontekście muru, który gdzieś powstaje i oddziela te dwa światy. Że w wojnach narkotykowych na terenie Meksyku ginie więcej osób niż zginęło w bałkańskiej wojnie, co w ogóle się nie przedostaje do świadomości. A rzeczywiście tak jest i trochę nie zdajemy sobie sprawy, że my w tejże wojnie w jakiś dziwny sposób też uczestniczymy. A na scenie połączone siły aktorskie z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i z Teatru imienia Bogusławskiego w Kaliszu. Przedstawienie powstaje bowiem w koprodukcji. Kokaina i Sprawiedliwość dla wszystkich w ten weekend w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, a my dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie w zestawie powiększonym. Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Jan Niebudek. Do usłyszenia za tydzień. Live alive on my knees. You think I am nothing? I am nothing. You got something coming, something coming, because I hear God. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa od 19 do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Zapraszam na relacje w Trójce, ale zaczniemy już w niedzielę po godzinie 14 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Obszerną prezentacją programu festiwalu. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie smartfon Samsung Galaxy J3 z 5-calowym wyświetlaczem za 599 zł, dostaniesz 50 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ludzie mówią, wiem, gdzie jest najbliższa Castorama.